žele, oči moje da te gledaju, tebe traže, oči moje mira nemaju, poželele oči moje da te gledaju, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam, a tebe nema.